Ta demokracja to piękny stan, bo w niej się każdy czuje jak pan, bo w niej się każdy czuje jak gość. Póki go hołotą nie nazwie ktoś, a wolność słowa też piękna rzecz, i możesz krzyczeć co zechcesz, lecz jest poza tym. Coś dla motyli, nigdy dla larw.